Beklerimde yine var gücüm ve seni yar yanım yedine uykularımda. Aman canımı yakıyor. Ne güneş doğar bugün ne ay camımda. Sen nasılsın hem kimin yanında. Her gece görüyorum inan ölüyorum. Bunu bile bile nasıl olduğumu sorma. Sen sabret benim yerime. Söyle şimdi ellerim kimin yüzünde. Gel de atarken yangınlara yine de gururumu saçtım da yollara. Of canımı yakıyor. Gelsen sabret benim yerime. Söyle şimdi sen sabret benim yerime. Söyle şimdi ellerin kimin yüzünde. Gel de ölme senin elinde. Kimler sana dokunmuş benim yerime?